اپنی اصلاح بھی ضروری ہے، اپنے گھر بار کی اصلاح بھی ضروری ہے، معاشرے کی اصلاح بھی ضروری ہے. سب سے پہلے تو ذات کی اصلاح ہے، ذات کی اصلاح سے فارغ نہ ہوا آدمی تو پھر معاشرے کی اصلاح اس کے ذمہ بات بہتی ہے. پہلے ذات کی اصلاح ہے اور گھر بار بھی اس کے ذمہ ہے. ہمارے محلے میں ایک بابو صاحب ہوتا تھا، اس نے زندگی وقف کر لی تبلیغ کے لیے. روزانہ چھٹی کے بعد مرکز چلا جاتا تھا اور دوسرے دن ڈیوٹی پر آتا تھا. تو میں نے کہا بابو صاحب یہ کیا کرتے ہو، آپ کے بال بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں پیچھے، ان کی دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے. وہاں نے کہا ڈاکٹر صاحب رحیم علیہ السلام کے بچے اللہ نے پالے ہیں، ان کو سنبھالا ہے تو میرے بچوں کو بھی ہو جائے. میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے بچوں کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی تھی، ان کو بھیجا تھا، آپ کی ذمہ داری نہیں اٹھائی ہے، اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے. بس خیر وہ کوئی دو تین مہینے شوق پورا کرتا رہا روزانہ کرا، مطلب مجلس بھی، گپ شپ بھی، مجلس بھی، خوراک خاک بھی، بے خوب بھی، پارام کور کو جگڑی بھی، ککر پٹی کر سے پختو کشتہ ہے خوش رہے ککر پٹی آ جی سرکوزی آئے ککر پٹی آ جائے سرکوزی سے تو وہی تین چار مہینے کے بعد کا بیٹا آوارہ ہو گیا جی، بس گم ہو جاتا تھا. تو اس کے آخر میں بڑے ڈھونڈنے کے بعد اس کے ہم نے پناہ گاہ معلوم کی تو خیبر اسپتال ہے نا، یہ رات کو کرم ہوتے سرجن اندر سے، تو رات کو اس کے برامدے میں سو جاتا تھا. اسے میں نے کہا کہ بندے ایسا صحت مند خوبصورت تمہارا بچہ ہے، رات کو نہیں ہوتا، پتہ نہیں اس کو کس نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا. تو اپنی ذات اور گھر کی اصلاح پہلے ذمہ آدمی کا، ایک آدمی کے فرائض میں سے ہے، تو فریضہ منصبی میں سے ہے، جو آدمی کے حوالے ہے اس کی پوری نگرانی نگشتا کرے. پھر سارے معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح کے یہ اعمال ہیں. یہ آدمی کو جرمانہ نہیں ہو گیا تو سارا معاشرہ خراب ہو گیا، اس کو تو کل عقل نہیں آئے گی. ہاں جی، اس کو کل عقل نہیں آئے گی اور ایسے حالات خراب ہوں گے جی. میرا ایک کیس تھا ریٹائرمنٹ کا، 7 لاکھ کا کیس میرا پھنسایا ہوا تھا ایک بابو نے 1000 روپے کے لیے. اس نے مجھے کہہ بھی دیا کہ اگر مجھے کچھ دے گا تو میں کو کرتا ہوں، ورنہ اس میں پوائنٹ اٹھاؤں گا کہ کارڈنگ رول ہے کہ نہیں ہے. اس نے وہ مجھے کہتا کہ حق ہو جانا کہ اور چل درتا کالج میں، تو مجھے وہ سمجھنے کا چل بنے نہ اخلما، حق بنے رول بنے بخلما، تو اسے قرضہ دیا وقت. خیر یہ تو بابو تھا، فائنانس ڈائریکٹر میرا دوست، اس کے پاس میں گیا تو پھر ڈاکٹر مجھے کہا یار ڈاکٹر صاحب چل رہا تھا کھولو خطا نمبر بتایا کہ اس کو 1000 روپے جال پڑایا تھا، میں تمہارا دوست ہوں لیکن میں مصیبت میں نہ پھنس رہا. تو میں نے کہا وہ آدمی یہ فلاں ڈاکٹر تھا بھی نیک آدمی، تو میں نے کہا یار دلاور خانہ مسئلہ تھا دیکھ اگر باہر قانون سے راستے میرے ذہن پر بوجھ رہے گا کہ میں نے حرام لیا ہے 1000 روپے بابو اس کو دے کے میں نے لیا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ تو ہے کہ اس کو ہم آگے پٹ اپ کریں گے، کیس تمہارا حق بنتا ہے تمہیں ملے گا. میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے قانونی کاروائی کرو. اس نے گیا کون جواب دیتا ہے یہ سی باتوں کا، کیس کو ملے گا. پھر تو 11 مہینے میں پھرا اور کیس کو میں نے فیصلہ کرایا، اور فیصلہ کرنے کے بعد وہ پیسے مجھے ملے. تو میں نے کہا یہ میں نے 11 مہینے جو لگائے ہیں، اتنا پیٹرول میں نے لگایا ہے اور 11 مہینے میں پھرا ہوں، یہ اس جہاد کا حصہ تھا جو میرے ذمہ مقرر کیا ہوئے شریف میں، اس وجہ سے میں نے کیا ہے، یہ بس اور جہاد کیا ہے میں نے، ورنہ اس بابو کے 1000 روپے دے کر میں جان چھڑا سکتا تھا. تو سارے صبح میں سب وہ ہلچل مچی اور سب لوگ اس میں پھر وہ گرفتار ہو رہے تھے، سب سے وہ کٹنگ ہو رہی تھی، سب کے لیے رول ڈیسائیڈ ہوا. اور ایک بار ڈیسائڈ ہے کافی، آپ حق ڈیسائیڈ ہو کے بس سب کا حق بنتا ہے. تو ایسے موقع پر ہم کمزوری کرتے ہیں، اس جہاد کا ثواب ہم نہیں لیتے. یہ بھی ایک جہاد ہے جو معاشرے کی اسلام ہے اور آپ کے لیے ہم اور آپ نے کرنا ہے. ایک دفعہ یہ یونیورسٹی کا سرکاری علاقہ ہے نا, آج اگر زکات کے بیٹیاں بند نہیں تھے الگ میں الگ کے زمانے میں, اس جگہ سرکاری علاقہ تھا لیکن آبادی تو اس کی تھی. اس نے مجھے جبری چیئرمین زکات بنا دیا. پہلی قسط منظور کرانے کے لیے میں گیا تو وہاں پر ایک بابو صاحب, اس نے مجھے ایسے چکر دیے. زکات کے پیسے ہیں لوگوں کے, میں کیا کروں گا. تحصیل چیئرمین جو تھا اس کے پاس میں گیا تو اس نے, تحصیل چیئرمین تو بیٹھا نہیں تھا دفتر میں, وہ پتا چلا کہ وہ سبزی منڈی کاٹتی ہے, وہ گھر پر ہے. گھر پر اس کو سخت گرمی میں روزے میں گیا, اس کو نکالا. وہ بھی آگے سے اس نے کچھ اور ٹپے گائے, بھی آدمی تو کچھ میں نے معلوم کیا صوبائی چیئرمین کے پاس جاتا رہا. وہ ایسے سمجھدار اور دیندار افسر تھا. اسے میں نے کہہ رہا میں زکات کا چیئرمین ہوں, تمہارا تحصیل چیئرمین یہ کہہ رہا ہے, مقامی بابو یہ کہہ رہا ہے. وہ تو سخت گرمی بھی تھی, زوردہ بھی روزہ بھی تھا, اس نے ٹیلی فون کھڑکایا تحصیل چیئرمین کو, سب کچھ ڈانٹ ڈپٹ کی گیا نا. تو اس نے کہا رہتا ڈاکٹر صاحب, تحصیل چیئرمین کہتے ہیں ابھی میرے پاس بھیجا اس کو. تو میں چلا گیا یار ڈاکٹر صاحب بتا تو سکے ہوگا. خیر جب آیا تو بابو نے مجھے فارم ایک دیا کہ اس کو بھر کر دو. تو بابو جو ہے فارم بھرنے کے 50 روپے زکات چیئرمین سے لیا کرتا تھا, یہ اس کے ہم نے لیا. اور اس پر اس کا کام چل رہا تھا. میں نے کہا 50 روپے زکات نمبر سوری سمجھ جاؤ سرکاری فنڈ ہے, اس سے دے سکتا ہوں. چلو یار اتنا خوار میں نہیں, اپنے جب سے بھی میں دے سکتا تھا 50 روپے سے. اچھی خاصی چیز تھی, 50 روپے میں ایک مرغی آتی تھی, ساری مرغی آ جاتی. میں نے کہا اپنی جیب سے میں دے سکتا تھا لیکن میں نہیں ورکوں گا. ہاں جی بولے ورک مت, تم میرے گھر پر آؤ تو میں تمہارے کھانے کے لیے چائے پاؤ کے لیے میرے مہمان کے طور پر 500 روپے خرچہ کروں, لیکن یہ 50 روپے نہیں دیتے. وہ اس کے بعد پھر ان کو پتہ چل گیا رہے کہ آدمی جو آتا ہے کہ جی سنگھ دا بلا سنگھ راضی کرنا بس ایک تم بھائی آگا کو آئے گا, کہ جب یہ بلا ہے تو اس کو بس فارغ کر کے پھر بھیجو گے. سچ بات ہے کہ دا سہیلا دا جہاد تا چاہ کھول تا تو ہو نفل ہو تاجد اور نفل درتا کھود لیجیے, شراک نفل کھود لیجیے جانے, مرزا علی بشان مدرسہ جوڑ درتا کھود لیجیے جانے, کیا ہو جائے تو برکت ہوگی. یہ بھی ایک جہاد ہے, یہ بھی ایک جہاد ہے. اور لوگ ذمہ وار لوگ ہیں, ان کے ذمہ ہیں جی, ان کے ذمہ ہیں کہ یہ جہاد کریں گے. اور اس سے معاشرے کی اصلاح ہوگی, ورنہ معاشرہ بگڑتے کہاں سے کہاں چلا جائے گا. کہ ہم دیکھتے ہیں برائی کو, دیکھتے ہیں گھروں میں گرد و پیش میں, ہمیں لوگ پہچانتے ہیں, ہماری بات کو مانتے ہیں, ہماری بات کا اثر ہے, لیکن ہم کہتے ہیں سوکھ پذان کڑے ہی ہیں. تو اس کی نصرت آدمی پر آ جاتی, اس کی جان پر آ جاتی ہے, اس کے مال پر آتی ہے, اس کے گھر پر نصرت آتی ہے اس کی. اور کئی نقصانات ہمارے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم نے نئی منکر کا فریضہ ہم نے پورا نہیں کیا ہوا تھا. ایک دفعہ ہم آ رہے ہیں ڈرائیور سے واپس آ رہے تھے تو ایک مدرسے کا طالب علم تھا دار العلوم سرحال کا, اس کا ٹکٹ گم ہو گیا. اب قانون یہ ہے کہ جس ٹکٹ اترے گا آدمی وہاں اس کو ریلوے پولیس پکڑے گی. مثلا ہم نوشہرہ سے بیٹھ کر آئے ہیں نا پشاور تک, لیکن بیٹھ ٹکٹ پکڑے گئے تو پولیس والا کراچی سے لے کر نوشہرہ تک کا ڈبل ٹکٹ ہم سے لے گا. اور یہ اندر کرے گا پھر لوگ آئیں گے ڈبل ٹکٹ دیں گے پھر آزاد کریں گے. اس میں ہم اترے تو وہ مجھے کہتا ہے خیر البشر کہتا ہے کہ ٹکٹ میں گہرے میں تو آ گیا, لیکن یہ ایک الگ ہی مدد ہوتی ہے آگ کے ساتھ اس بات کی نیت کرو کہ ہم نے ان میں سے کسی کو رشوت نہیں دینی اور ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ حق کے فیصلے کے ساتھ ہمیں نکالے. تو اس سے کہا ٹھیک ہے. ریلوے والے نے پکڑا ہمیں. اس زمانے میں علی خان نے یونیورسٹی کے لیے ایک یونیفارم بنایا تھا, بند گلے والا نیلے رنگ کا کوٹ, ڈارک بلو بند گلے والا کوٹ, اوپر یونیورسٹی کا بیج لگے ہوا تھا. تو ریلوے والے نے پکڑا, اس نے کہا کہ تار ٹکٹ نہیں کرے. اس نے کہا نہیں, اس نے کہا کہ اس کا تو یہ قانون ہے کراچی سے ڈبل ٹکٹ تمہارا کریں گے. پھر میں تو پھر دیکھا تو اس نے کہا ریلوے والا سڑائی در سڑا دے ہوں کوٹ میرا ریلوے کے. اس نے کہا ریلوے والا آدمی تمہارے ساتھ ہے, آپ تو میں کیا کر بس کو کھا لوں, اپنے اپنے لوگ ہیں آپ ان کھا لیں گے بسوں کو گزرا. اس نے کہا کہ آپ جو ہے تو اکارڈنگ ٹو رول قانون کے مطابق میں اتنا کر سکتا ہوں آپ کے لیے کہ نوشہرا سے ڈبل ٹکٹ آپ کا میں لے لوں گا اور بس آپ چھوٹ جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہ تو نوشہرا سے پشاور تک کا ٹکٹ اس زمانے میں ہوتا تھا کوئی 12 آنے ٹکٹ ہوتا تھا, 10 آنے. اس نے 1.5 روپیہ ہم سے لیا کاٹ کے, ہماری جال چھوٹ گئی. سچ بات ہے, آدمی اس میں اللہ سے مانگے دعا مانگے, یا اللہ تو مدد فرما, آگ کے مطابق میں چلنا چاہتا ہوں, اتنا چل پڑا ہے آگے میرے بس میں نہیں ہے, اس کو اللہ مدد فرما آسان فرما. تو اللہ کرتے آسانی ہو جاتی. سبحان اللہ. کوئی بات پوچھنے آپ آزاد پوچھیں, پھر دعا فکر کر کے دعا کریں. میں سے وہیں ماں کے ساتھ نہیں چلے گئے تھا بکت لے ہوئے بیا ماں الیکشن کڑوا سے بٹی کڑو ماں کی الیکشن کڑو کھنا کڑو کھڑا سپاہی کرنے والا کل بکے سا اور ادھر تو کرا سو کی منگتخل دادی کی مصروفیات ختم ہی نا, فالتو کار تو بدل والے مصروفیات ختم ہی. اب پورا ایک ماتا ہو رہی لکھا دوست چاہے چاہے سب جو کو رہے تو رہے ہوتا جس وقت کسی چیز کو اوڑھنا بچھونا ہونا ہو ختم ہو جائے تو بس سال میں ایک دفعہ مناتے ہیں اس کو جی. رحمان گنج مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, تو ان سے کسی نے کہا میلاد کس طرح جی میلاد کا مسئلہ تھا جی. تو ہم نے کہا ہم تو ہر روز میلاد کرتے ہیں, ہر وقت میلاد کرتے ہیں, ہر روز کرتے ہیں جی. آپ لوگ ایک دفعہ کرتے ہیں بارہ روز, ہم تو ہر روز کرتے ہیں جی. ہر روز رسی پڑھتے ہیں, ہر روز یاد کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جی. تو اس تاریخ کو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں منایا ہے, نہ خلفائے راشدین نے منایا ہے, اور نہ جو ہے تو تابعین تبع تابعین کے دور میں منایا گیا ہے, بعد میں بادشاہوں نے منانا شروع کیا تھا. اس لیے اس دن کا روزہ مستحب روزوں میں نہیں آیا ہوا, اور اس دن کے ساتھ کوئی خاص عمل نہیں مقرر کیا ہوا. لیکن یہ کوئی جمع کا جلسہ کرتے ہیں, تقریریں کرتے ہیں, صحیح مستند سیرت کا بیان کرتے ہیں, تو اس میں کوئی روح ایسے وہ کباب بھی نہیں ہے کہ نہ کریں اس کو, یا کوئی کھانا پکاتے ہیں تقسیم کرتے ہیں, تو ایسی سختی نہیں ہے اس میں کہیں کہ اس کو نہ کریں. اس طرح ہے. اچھی بات ہے, جلسہ ہو گیا, سیرت بیان ہوئی, حالات بیان ہوئے, جذبہ بنا, تو ایسی بات بھی نہیں کہ اس کو روکنے کے لیے پنچ پیڑیوں کی طرح گانے کیے جائیں اور ڈنڈے بجائے جائیں. حضرت بولا کہ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا, تو انہوں نے کہا بھائی نہ اتنی ضروری ہے جتنا آپ سمجھتے ہو, نہ اتنی غیر ضروری ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں. تو اللہ والے سے ایک جملے میں جواب دیتے ہیں نا, علمی جواب ہوتا ہے کہ نہ اتنا ضروری اتنا سمجھتے ہو, نہ اتنا غیر ضروری ہے اتنا سمجھتے ہیں. تو اس پر لڑائی جھگڑا کرے میں ہاں سنگا دروخا سنا جی سب کچھ سرکار بھی نہ پتا بتا کہ سرکار بھی نہ اس کو تو جوائی کریں دا کپڑا 100 روپے گز ہے داس بیخت ہو گئے چلتا کہ 200 گز والا 100 روپے گز والا برتوا ہے کہ دا 80 روپے گز ہے, 80 روپے گز والا چاہیے دا 120 روپے گز ہے, اور ایک بولیاں چل جڑکڑی ہے نا دا 80 روپے والا دے یا دا 80 روپے والی چیز ہے سنگھ بجتا خیال دے اور دا پکش روپا نے چیز سنگھ بجتا خیال دے نہ ایک دم وہی پکش روپ والا خلا ارداش پکش روپا درو ورم چل بھی ہے نا رٹ خیرات تکڑے دیا جی اگر وہ یہ سڑی تو مجھے بڑے چوشی کے نام بیا اگر دے آگے میں نے فاتحہ کور واڑی فاتحہ فاتحہ نہ بغیر مڑے چلا ہو اصل چھوڑ موڑ خاص فاتحہ سے کہیں یہ 150 مٹھایا نہیں سی 150 مٹھایا نہیں ایک ہی سزنا ایک ہی بیاہ ہوئی الحمد للہ کل ہو پی ہوئی آمین ہوئی بیا خل کو گئی بیشی مجھے خواہ یا اللہ مٹھایا کھو رہا پیدا کھو تیزا رہا بھائی الوائی دکان تو در درو ہاں جی دعائے اکڑا ہوئے لے ڈاٹور مٹھایا نہیں مجھے ہوئی داخرہ کو جدا ہوئی شیخ خل کو خیر اردو کے باور نے الوائی کی دکان پر نانا جی کی فاتحہ اللہ تعالی مدد فرمائے جی عمل کرنے میں ہماری ہے, خاص طور سے تنگستی مشق جو ہوتی ہے آدمی کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے, صبر کرے آدمی اللہ سے مانگے تو اللہ مدد فرماتا ہے, صبر ہم کرتے نہیں ہیں مانگتے نہیں ہیں, تو مجھے یہ ہوتا ہے لا الہ